محمد از تمی خواهم خدا را خدایا از تو عشق مصطفی را ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین اسلام ما محبت آل محمد است. بزرگان ملت دوستو عزیزو اس ماہ مبارک کے اندر جناب امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے عرشان دے پار بلوایا کتاب تے سنت دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معراج دا ذکر آیا. رب العزت نے 15ویں پارے دی ابتدا دے اندر سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی نال اس واقعے نو شروع فرمایا کہ پاک او ذات جس نے اپنے بندے نو رات کے حصے دے اندر مسجد حرام کلو مسجد اقصی تک سیر کرائی. او مسجد اقصی جس سے ارد گرد اللہ دے برکات موجود ہیں رب العزت نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے آیات دکھائے. رب العزت سمیع بصیر ہے. قرآن مقدس کے اندر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مسجد حرام کلولا مسجد اقصی تک جان دا ذکر ہے. اس دا نام ہے اسراء. مسجد اقصی کلو آسمان دے پار جانا اس دا نام ہے معراج. جڑا احادیث متواترہ نال ثابت ہے. جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی معراج تو کئی بار ہویا. کتاب کے سنت کے اندر جس اسراء معراج کا ذکر ہے یہ جسمانی ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس نو سبحانہ نال شروع کیتا اور مشرکین نے جس کی تردید کی تھی خواب کے اندر خدا نو دیکھنا یہ کوئی تردید کی بات نہیں کہ لوگ اس نو محال سمجھن. جسد دے نال آسمان دے پار جانا یہ مشرکین واسطے بڑی عجیب و غریب بات آئی تو اللہ پاک نے اس نو سبحانہ نال شروع کیتا کہ پاک او ذات جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی تھی. تو او ذات علی کل شین قدیر ہے جس طرح چاہے اس چیز سے اس ذات کی قدرت ہے اس نو اختیار ہے. نال نال عبد روح مال جسد تے اطلاق ہوں گے. اگر روحانی معراج ہوندا تو پھر عبد کا ذکر نہ ہوندا. تو عبد کا ذکر کرنا اس بات سے دلالت کر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح مال جسد دے نال تشریف لے گئے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدا دی طرفوں خدا دی مخلوق دی طرف آئے آپ نو مقام رسالت عطا کیتا گیا. جب اللہ دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے تو آپ دے واسطے ابدیت دا مقام اختیار کیتا گیا. کہ کیا خوش قسمتی کی بات ہے کہ بادشاہ حقیقی اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ ہے. یہ بڑا مقام ہے. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ابوبیت دا اعتراف و اقرار، روح مال جسد دے نال جان دا اقرار و اعتراف ہر مومن مسلمان تے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسد اطہر نال تشریف لے گئے مسجد حرام قلوب، مسجد اقصا تک. او مسجد اقصا جس سے ارد گرد برکات موجود ہیں، دینی برکات اور دنیاوی برکات. دینی برکات ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کثرت دے نال اس مقام تے تشریف لے آئے، حتیٰ کہ انہاں دا مدفن بھی اتھے ہے. اور دنیاوی برکات کے اتھے چشمہ موجود، نہریں موجود، باغ موجود، قسم و قسم دے نہریں اور باغ نار. ان علاقے تے اللہ دے خصوصی برکات ہیں، اور دینی طور سے بھی انوار موجود ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس مقام کے آئے، انبیاء کی اکثریت اس مقام کے آئی، اور مسجد اقصی انہوں کا کعبہ رہا، اس طرف سار قبلہ رہا، سارے اس طرف نمازاں پڑھتے رہے. تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے اپنے آیات دکھائے، کارخانہ کائنات کی سیر کرائی، جناب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہشت کے اندر تشریف لے گئے، اور مختلف حضرات سے محل دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پہ آ کے دسایا کہ میں بہشت کی سیر کر رہا ہوں. اگے بڑا حسین جمیل محل آیا، میں دریافت کیتا کہ کس کا محل ہے، تو اللہ دے ملائکہ نے دسایا کہ آپ دے وزیر عمر کا محل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر سے کھڑ کے دسایا کہ خدیجت الکبریٰ دا بہشت اندر سفید موتے والا محل ہا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حضرات نے منبر سے کھڑ کے بہشت کی بشارت دی تھی. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ زبیر جنتی، سعد سعید جنتی، ابو عبید ابن جراح جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، عائشہ جنتی، خدیجت الکبریٰ دا سفید موتے والا محل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر سے دسایا. جناب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بہشت کے اندر جتھے جو میری امت دے فقرا مساکین کثرت نال بہشت دے اندر ہن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے او لوگ بھی پیش کیتے گئے جنہاں کو جہنم دے اندر داخل کیتا گیا. جناب رحمت اللہ العالمین نے منبر تے کھڑ کے فرمایا، میں کارخانہ کائنات دی سیر کیتی، انہاں لوگاں کو ویکھیا جڑے نمازاں قضا کریں دے ہم جہنم دے پتھر نال انہاں دا دماغ پے کھینیاں، زنا کرن والے مرد زنانیاں جہنم دے تنورے وی پے جلدیاں، سود کھاون والے حرام خورے دے پیٹے وی جہنم دے ناگ وٹھوئے انگارے پے سٹنیاں، جڑی زنانی خاون دی جاتا تے سوا گھر دے باہر جاندی آئی اس دے پیرے کو پکڑ کے جہنمی پہ لٹکنی ہن، جڑی زنانی خاون دے نال پر زبانی کرے دی آئی جھگڑا کرے دی آئی اس دی زبان کو پکڑ کے جہنمی پہ لٹکنی ہن، جڑے مولوی جھوٹے مسئلے کرے دی ہن جہنم دی مکرات دے نال انہاں دی زبان پہ کٹے دی ہن. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات رات ویکھے. امت دے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس معراج دے واقعے کلو سبق حاصل کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معراج دی مقدس رات دے اندر امت واسطے تحفہ نماز دا لے آئے. ابتدائی طور تے 50 نماز فرض کیتی گئی. تو تسی سارے حضرات ٹھنڈے دل نال سوچو، اگر وہ 50 نماز فرض رہ جاندی تو دنیاوی کاروبار واسطے کتنا ٹائم بچے ہا. مسلمان کچھ دینی مسائل کے اندر بھی غور و فکر کرے کہ اللہ پاک دی خوشنودی اس بات کے اندر ہے کہ مومن دی اکثر زندگی اللہ دی عبادت وچ گزرے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مشورے نال حضور نے اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے درخواست کی تھی. کئی بار درخواست کرن دے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ پنج نمازاں اس امت سے فرض ہویاں, اور حضور جب واپس ہو رہے ہم اللہ ولو اعلان ہویا میرا پاک پیغمبر لا یبدل القول لدائی, میں خدا تبدیلی نہ کرے دا تارے امتی پڑھن پنج نمازا میں ثواب پنجاہ دا لکھے سا. اس امت واسطے رب العزت نے خصوصی رعایت فرما دی تھی. پچھلے امتا ایک نیکی کرے نہا تو ایک ثواب لکھا جاندا, محمد جب ایک نیکی کرن تو دس نیکی کا ثواب انہوں ملتا. ایک نماز پڑھیں تو اللہ پاک نے یہ عام اعلان کر دیتا کہ ایک دا دس مل سی. اگر مومن خضوع خشوع اخلاص کے نال ایک نماز ادا کرے سی تو اللہ پاک سب سو نماز کا ثواب دے. محمد پاک محمد دی مسجد اندر جب ایک نماز ادا کرے سی 50,000 نماز دا ثواب مل سی. محمد حرم کعبہ دے اندر جب ایک رکعت ادا کرے سی اللہ پاک لکھ رکعت دا ثواب دے سی. حضور کی امت واسطے رحمت دے دروازے کھلے ہوئے, وہ سارے کلمے پڑھنے والے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس معراج والے واقعے کو سبق حاصل کریں, اپنی زندگی سدھارن, اور معراج والے تحفے اس نماز کا خصوصی اہتمام کریں. وہ لوگ بڑے بدقسمت ہیں جڑے نماز کے نال دلچسپی نہیں رکھتے. اللہ پاک نے فرمائے منافقین بھی عادت ہے اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى آلس نال تروٹ نال بے پرواہی نال نماز کی طرف آئے, اور منافقین کی عادت ہے کہ لوگوں کے ریا سے وکھاوے دے واسطے عبادت کریں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, منافق لوگ خدا نو یاد نہیں کریں دے مگر تھوڑا تھوڑا ٹائم ذکر اللہ واسطے دین, تھوڑا ٹائم مسجد ہی گزرین دن. حالانکہ 50 نماز سے فرض ہون والی صورت کے اندر تو دنیاوی کاروبار واسطے مومن دا ٹائم بالکل نہ بچے ہا. تو ہر کلمے پڑھن والا سوچے کہ اللہ پاک دی خوشنودی کس بات ہی, تمام احکام تے عبادات زمین دے نازل تھے, نماز والا فریضہ مدنی کو عرشے دے پار بلوا کے فرض کیتا گیا, جس کو اس دی اہمیت دا اظہار ہے. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمینے ہن من ترک الصلاۃ متعمدن انا برئ منہ, تیرے بندے نماز نوں جان بوجھ کے چھوڑا, میں محمد اور دے نال تعلق کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین النفس والکفر ترک الصلاۃ, مومن تے کافر دے درمیان فرق نماز دا, مومن نماز پڑھدا کافر نہیں پڑھدا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین دا ستون ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دے اندر آیا نماز مومن دا معراج ہے. حضور نو عرشے دے پار بلوا کے معراج کرایا گیا, نبی دی امت واسطے نماز فرض کیتی گئی کہ گھر بیٹھے انہیں دا معراج ہو گیا. تو ہر مومن مسلمان نو اس کے نال دلچسپی پیدا کرنی چاہیے. ان مسلمان واقعات سنن واسطے کچھ نہ کچھ خوشی محسوس کریں دن جو سانو معراج دا واقعہ سنایا جاوے, لیکن وہ معراج دے تحفے نال دلچسپی نہیں رکھیں دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت واسطے کیا چیز لے آئے. وہ امت واسطے معراج دا تحفہ یہی نماز ہے. ہر کلمے پڑھن والا اس دے نال دلچسپی پیدا کرے. جڑے آدمی دا نماز دے نال تعلق نہیں اوندا معراج دے نال کوئی تعلق نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبع جلس والے بچے سات سال دے ہوں نماز آکھو وضربوہم علیہا اذا بلغوا عشرا جلس سات سال دے تھیمن تھپڑ مار کے نماز پڑھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشاد کرامی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے جڑا آدمی نماز نہ پڑھدا لوگ آج ہم کافر ہیں. جڑا جماعت دا اہتمام نہ کریا آج ہم منافق ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے اپنی خلافت دے زمانے اگست یاد لکھا جڑا نماز دا خیال نہیں کرے دا پاکی دین دا وفادار نہیں. اصل چیز مومن واسطے یہی ہے مومن واقعات بھی سنے لیکن نال عمل کرن دی بھی کوشش کرے. سادے دور کے اندر عملی پوزیشن مسلمان بھی بڑی کمزور ہو گئی ہے. پہلے دور دے لوگ نماز دا بھی اہتمام کرنی ہن جماعت دا بھی اہتمام کرنی ہن حتیٰ کہ تکبیر تحریمہ دا بھی اہتمام کرنی ہن جو سادی جماعت دی تکبیر تحریمہ نہ رہ جاتے. ان جنا لوکاں دے نزدیک نماز کی کوئی پوزیشن قدر وقت نہیں انہیں جماعت دا کیا اہتمام کرنے اور تکبیر تحریمہ دا کیا خیال کرنے. پہلے دور دے لوگ کیونکہ دین دے شہدائی ہن وہ جانی ہن کہ سارے عبادات ایسے سونے طریقے سے تھیں جو اللہ کی بارگاہ دے اندر انہاں دی مقبولیت تھی ہے. کہ مسلمان اگر نگاہ کرے تو مسئلے تو بالکل واضح ہو جانن کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تشریف لے جاون دا ذکر فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج تے تشریف لے گئے کلو معلوم کیا کہ حضور ہر جا حاضر ناظر نہیں. اگر ہر جا حاضر ناظر ہم تو پھر گئے کس طرح ہے جڑا آندا جاندے وہ حاضر ناظر نہیں ہوندا جڑا حاضر ناظر ہوندے وہ آندا جاندا نہیں. تو حاضر ناظر علی صفت خدا دی. حضور جب معراج پہ گئے حضور جب ہجرت فرمائی مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے نبی غار ثور گئے غار حرا گئے بدر گئے حنین گئے احد گئے تبوک گئے اس وقت آپ اس مقام پہ موجود نہ ہم ہر کلمے پڑھنے والا سمجھ سکے لیکن انہیں انہاں نال دھوکہ کیتے کہ مسلمان بیچارے ہی چکر چاہ گئے. اج بھی دوست نے میرے ایک پرچی بھیج دیے کہ تسی حضور دے حاضر ناظر ہون دے قائل ہو. میں حضور دی عزت دا قائل ہاں عظمت دا قائل ہاں شان دا قائل ہاں بزرگی دا قائل ہاں معراج دا قائل ہاں آپ دی ہجرت دا قائل ہاں. میرا عقیدہ مدنی کریم تو دا طبقہ دا سردار دعا جہانا دا سردار نبیاں رسولاں دا سردار نور تے بشر دا سردار اولین تے آخرین دا سردار کارخانہ کائنات اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تہی پیدا ہوئی نہ قیامت تہی پیدا ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شان ساری کائنات کلو زیادہ بیان کرے دا آپ دا شان ساری کائنات کلے پڑھے دا لیکن خدا دے نال نہ ملے دا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے کلمے پڑھ والا جوان لا تشرک باللہ خدا دے نال کہیں نو شریک نہ کری وہیں قتل تو ہر تار ٹکڑے ٹکڑے ہو جاویں بیرے بیرے ہو جاویں آگ بھی جل جاویں خدا دا بھائیوال کہیں نو نہ بڑھاویں خدا اپنی ذات اندر بھی وعدہ لا شریک لا، خدا اپنے صفات اندر بھی وعدہ لا شریک لا. مسلمان بیچارہ یہ سمجھتا نہیں جو حاضر ناظر یہ صفات خدا تھی، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، باقی انبیاء انبیاء ہیں، اولیاء اولیاء ہیں، ہر کہیں من درجے درجے تے من نبی دی شریعت تے سنت دے مطابق. کتنا آسان بات ہے، میں تو حیران ہاں جو ملک دے لوگاں نو ایسے آسان مسئلے بھی نہیں سمجھ آ رہے. انہوں یہ عقیدہ رکھے نن جو حضور معراج تے گئے، جب گئے تے ایتھے مکہ مکرمہ موجود نہ ہن، پھر وہ حاضر ناظر والے مسئلے دی تے خود بخود ترتیب ہو. جب حضور نے ہجرت فرمائی، اللہ دے قرآن مقدس ہی آیا میرے پاک پیغمبر نو مکے والے لوگ مکے تو نکال دیتا، سنو محمد رسول اللہ ہجرت کر کے تشریف لے گیا، نبی دے کتے صدیق موجود، مولا اے دوہے جوان کتے گئے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے دوہما فل غار، دوہے غار بھی چاہن. نہ اس وقت نبی مکے ہا، نہ اس وقت نبی سنا مدینے ہا، قرآن دی نہ شکتی. مسلمان خود سوچے تو مسئلہ تو بالکل صاف، معراج والے باتیں کلونی حضور دے حاضر ناظر ہونے والے مسئلے کی تردید ہوئی ہے، ہجرت والے باتیں نال بھی حاضر ناظر ہونے کی تردید ہوئی ہے، تے ملتان والا مولوی جلے میلاد پڑھ دے تے آدھے حضور تشریف لے آئے ان کو بھی تردید ہوئی ہے، جو پہلے کوئی نہ ہوں آپ یہ بھی حاضر ناظر بھی خود مولوی صاحب تردید کی پکڑے اگر بندے سوچن تا. تو بہرحال جب اللہ دے قرآن ہی آ دیا پھر تو مسئلہ صاف ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو دے دیوان ہی آ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقین عالم دنیا عالم کے لا معبود الا ہو، ہو لا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، نال یقین کمال مکمل ایک عرصہ ثابت ہوئی، دوہے جہاں میں حاضر ناظر اللہ باز نہ کوئی. جو قرآن ہے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا دیوان ہے. میں دادان تسا مسلمان ہو، اللہ دے قرآن نو منو، نبی دی ہجرت نو منو، نبی دے معراج نو منو، نبی دے سارے کمالات نو منو، تے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے دیوان نو منو. نال یقین کمال مکمل ایک گل ثابت ہوئی، دوئے جہانے حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی. اے حاضر ناظر والی صفات خدا دی، نبی دا شان ساری کائنات کو بڑھاؤ لیکن خدا دے نال نہ ملاؤ. یہ بیماری عیسائی کو لگی ہے، عیسائی آئے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے ورنہ خدا دا پتر ضرور ہے. تو اللہ پاک نے نبی دے معراج کا جلے ذکر کیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، اللہ نے بے عبد ہی دا لفظ اختیار فرمائے جو مصطفیٰ میرا بندہ ہے، میں خدا نے اپنے بندے نو سیر کرائی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھن جو مصطفیٰ خدا ہے. ہوں سارے ملک دے لوگ یہ بیماری لگ گئی ہے، عام بوڑھے بوڑھے آدمی کو سنتے ہو سو جی انہیں میم دا برقع پائی ودے، کہوں کیا اس میں یاروں کے کیا معلوم ہوتا ہے، بہر صورت بار بورت خدا معلوم ہوتا ہے. خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے. بشری ویس بتا کر آیا، آہدا مرچا سروایا، ایویں بشری پوشاک پائی بتا، وچو وچو آ خدا نیم دا برقع پا کے آئے. اس وقت اللہ صحیح صحیح فرمائے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، تاکہ وہ ذات جائیں اپنے بندے نو سیر کرائیے. مصطفیٰ خدا دا بندہ ہے، خدا دا عبد ہے، مصطفیٰ خدا ہے. قرآن نش کتی اللہ تعالی سوچن دی توفیق عطا فرماوے. نال نال دوست لکھے نے تساں نبی کو بشرا دیو میں اتنا دا اللہ دا قرآن آ دے قل سبحان ربی احل کنت الا بشر رسولا او کہ رب میں راستی میں کرے کر سدا میں محمد نہیں مگر میں بشر رسولا یہ پندرواں پارہ دوسرے پاد قرآن دی نس سے ختم اگر کوئی زمین تے مولوی ہے کہ آئے دا ترجمہ سانو کر بھی کھاوے میرا خیال ہے زمین تے تو کوئی نہیں تو تکی کھڑے نے جو سردی بوڑھے آدمی کو تکی کھڑی جاندی ہے بیماری تکی کھڑی رہی کمزور آدمی کو نزلہ کھانسی بخار سر درد لازے لازے تکلیف وضو کیتے ارادہ کیتے نماز پڑھن دا وقت اور رکھتی ہے جان جو کمزور ہے لازے لازے بیماری حملہ کریں گی جب جان کمزور ہوئے بیماری حملہ کریں گی جب ایمان کمزور ہوئے پیچھے بیماری حملہ کریں گی ورنہ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں بریلوی علماء بھی لکھی پہن کہ جرا حضور دی بشریت دا قائل نہیں ہوں مسلمان بریلوی لکھی پہن لیکن تمہارے پاس ٹائم کوئی نہیں وقت نہ کیا بس سارا گزارا کی رہو پرچی پرچی پہ چلو پرچی دیکھ لیتے بتا اچھا بتا یار کوئی مولوی کچھ آ دے کوئی مولوی کچھ آ دے اصل کن سے بنی تو اللہ پاک قرآن مجید ہی فرمائے جل اختلاف تھی بنی وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر کئی مذہبی اختلاف ہو جائے خدا دے دروازے تے آؤ سنے محمد مصطفیٰ دے دروازے تے آؤ اِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر خدا نال ایمان ہے قیامت نال ایمان ہے فیصلہ خدا کو کراؤ فیصلہ محمد مصطفیٰ کو کراؤ اگر خدا فرمائے جو نبی بشر نہیں یا حضور فرمائے جو میں بشر نہ باقی یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور دا شان جڑا آپ جی آگے سر نزدیک کو پیما حضور بشر رسولا تیری میری جان تے پسینہ دا بدبو پیا دی سن مصطفیٰ دی جان تے پسینہ دا دنیا تے گلاب تے کیڑے خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتے دنیا کریم پی کری پاک پیغمبر جڑا نواب ستے دا دنیا دے کھارے پانی میٹھے دیویں نہیں جڑی گلی وچ حضور دا قدر ہوے خوشبو موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر لی میں محمد آدم دی ساری اولاد دا سردار رہا میں فخریہ نابیا دا آدم تے آدم دے ماں دا تمام انبیاء میدان قیامت اندر میں محمد دے جھنڈے تلے ہو سن حضور حضور حضرت آدم دی اولاد ہیں حضرت عبد المطلب دے پوتے ہیں حضرت عبداللہ دے بیٹے ہیں بی بی آمنہ دے فرزند ہیں پیدا فرشتے ہوئے رب درجہ ہو دیتا کہ عرش نے پار کرے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا تاکہ وہ ذات جائے اپنے بندے کو راز دے حصے دے اندر سارے کارخانہ کائنات بھی خیر کرائیے اللہ علا کل شین قدیرے جس طرح چاہے کر سکتے بعض لوگ آدم قرائے زمحریر دے پار کس طرح گئے قرائے نار دے پار کس طرح گئے وہ بادشاہ لے گئے جڑا سارے کارخانہ کائنات دا خالق تے مالک ہے اس دا ارادہ ہو جاوے اس دے ارادے نال کم پہلے ہو ویلے جے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تے اگ نو بادشاہ بنایا ہا وہ بادشاہ قادر رہے کہ جس طرح چاہے کرے اللہ تعالیٰ تمام مسلماناں نو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے ایک کتاب تے سنت دے واضح فیصلے ہیں ایک کہیں دوست نے لکھے تعظیمی سجدے دے بارے تو دسا ابلیس سجدہ نہ کیتا تو شیطان بن گئے آپ بھی تعظیم نہیں کرتے تعظیمی سجدے کے خلاف ہیں تو گویا کہ یاد ہے تسیں شیطان تھی وے تو تعظیمی سجدہ جلدی پہ کریں گے اب وہ ٹکڑا لکھا تو نہیں تھی لیکن گویا کہ وہ ٹھیک گیا نا نال بات عزیز یہ قدرتی چیز ہے. سارے دور دے لوگ جڑے ہیں یہ دین کنے زیادہ آزاد ہوئے ہیں. آخر ہر کام دے اندر کچھ تعلیم تجربے دی ضرورت ہے, استاد دی ضرورت ہے. ہن مینو جیویں معلوم تھی دے جو جڑے چھوٹے آلے مہنو سو تھی ساتھی ہر کہیں دا دین مفتین آپ ذاتین ہر کہیں دا دین ہوئے جی میں کہیں دی دل آتی. اللہ پاک نے شیطان نو حکم کیتا ہا, شیطان نے اللہ تعالیٰ دے حکم دی تعمیل نہیں کیتی, اس واسطے وہ شیطان تھی گئے, اللہ دی رحمت کو دور ہو گئے جو خدا دے حکم دی تعمیل نہیں کیتی, اور اس واسطے تو شیطان تھی گئے جو حضرت آدم دا شان گھٹائے ہوں ہے کہ بشر دا کیا مقام ہے. بشر گھٹیا شے ہے, جیڑا بشر کو گھٹیا سمجھے سی اللہ پاک کو شیطان بنا دے. ہوں ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, میں نو اے مولا تائیں آگ وچو بنائے ہوں کو مٹی وچو بنائے, اصا مٹی آلے کو نسے منے دے ہوں دا شان تسلیم نسے کریں دے. اس واسطے تو اللہ دی رحمت کو دور کی گئے. تو میں تانو مشورہ دے سا تو سامی انسان دا شان نہ گھٹائے, اللہ پاک نے انسان نو بڑا مقام عطا کی تے, اللہ پاک نے انسان نو اپنی خلافت نیابت دا تاج پوایا, کارخانہ کائنات دا بادشاہ بنایا, نوری فرشتے تر انسان دا سجدہ کرایا, وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم فرمایا. تو ہر مومن مسلمان سمجھ لے جو کارخانہ کائنات دے بڑے شان والی مخلوق انسان ہی, نوری فرشتے بھی انسان دے شان تے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ باقی رہا مسئلہ سجدے والا, او بارگاہ نبوت کے اندر صحابہ عرض کرنے یا رسول اللہ لوگ دنیا دے بادشاہ نو سجدہ کریں, تسا سارے دنیا تے آخرت دے سردار ہو, ساری دل آ دیے تانوں سجدہ کروں. نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے اگر خدا دے سوا کہیں دا سجدہ جائز ہوندا تو میں محمد عورتاں کو حکم کر ہاں کہ اپنے خاوند دا سجدہ کر. مسلمانوں ٹھنڈے دل نال سوچو, جب سرکار مدینہ دا اپنا فیصلہ موجود ہے, اس دے بعد کسی اور دروازے تے جان دی میرا خیال ضرورت نہیں. نال نال اگر بندے دے اندر انابت ہووے, خشیہ الہی ہووے تو مسئلہ آسانی نال حل ہو سکدے. دینی مسائل دے اندر کوئی انتشار دی بات نہیں, دین دے مسئلے صاف ہیں. یہ میرے پاس اس وقت سٹیج سے مولوی احمد رضا خان سے بریلوی دی لکھی ہوئی کتاب احکام شریعت حصہ سوم دا صفحہ 150 ہے. مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے لکھے, بلا شبہ خیر کعبہ معظمہ کا طواف تعلیمی ناجائز ہے, اور خیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے. سجدہ صرف خدا, اگر بریلوی ہو تو بریلوی عالم دا فتویٰ منو, دیوبندی ہو تو دیوبندی عالم دا فتویٰ منو, جی محمدی ہو تو پاک پیغمبر دا فیصلہ پہلے تو آپ کو سنائی بیٹھا. اگر میں پتہ چلے کہ تو آنو بیماری کیا ہے تو نسخے تو میرے مجرب ان کا بھی بن جائے کو آرام آ جائے, لیکن قسمت دا دوا میرے پاس کوئی نہیں. کتنے آسان الفاظ ہیں, صاف مسئلہ کہ پہلے انبیاء دی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی ہوندا ہا, اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی ختم کر دیتا گیا, خدا کے سوا کسی اور دا سجدہ ہون جائز نہیں. یہ پرید بھی عالم کیا لکھیں دا, اگر عبادت دا سجدہ کرے سی تو کافر تھی ویسی, عبادت دا سجدہ پھر خدا اگر تعظیمی سجدہ کرے سی تو مولوی احمد رضا خان بریلوی لکھے غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے اور بوسا قبر میں علماء کو اختلاف ہے کہ آیا قبر دا بوسا دیتا جاوے یا نہ دیتا جاوے قبر نو چمیا جاوے یا نہ چمیا جاوے زیادہ زیادہ احتیاط اس بات سے کہ منع ہے خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ کم از کم چار ہاتھ کے فاصلہ سے کھڑا ہو یہی ادب ہے پھر تکبیر کیوں کر متصور ہے قبر دی زیارت سے جاوے تو کم از کم چار ہاتھ دور کھڑے ہن سارے دور دے لوگ جڑے وینن کہ قبر دوتے ون کے گر پے اتنی بے ادبی دی بات ہے جو پیر تلے آ گیا تے مرید اتو آ گیا یہ تو بڑی بے ادبی ہے بے احترامی دی بات ہے اس واسطے بندہ قبرستان جب جاوے کم از کم چار ہاتھ دور کھڑے کہ بریلوی عالم کیا لکھیں گے لیکن لوگ عزیز نئے دے بندی نئے بریلوی نے آپ مجھ سے ہیں یہ دے بندی عالم مسئلہ بیان کی داتا ایسا سا بریلوی ہیں بریلوی عالم مسئلہ بیان کی داتا ایسا سا دے بندی ہیں ومیاں دے بندی بریلوی دوہے لکھی پہن جو یہ سجدہ نہ دے دے یار ہون چوری صدی دے عالم اعتبار رہ کوئی نہیں دیا لوگ ان آساد قسم دے ان مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بیبے نے متعلق لکھے احکام شریعت سے صفحہ 90 دیں کہ عورتوں کو مزارات اولیاء و مقابر عوام پر اوپر جانے کی ممانعت ہے بیبیاں نہ ولیے نے قبرے تے جاویں تے نام قبرستان ہی جاویں بیبے واسطے قبرے تے جان دی اجازت کوئی نہیں حدیث جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوں زنان کے لڑتے جن قبرے کی زیارت سے جانیے یہ مسئلے ان کے کچھ مسلمان مسلمان تو نہیں منے گا ان لوگ آتے نہ کہ بڑا گرانی ہے بڑی تکلیف ہے اور ہر شے مہنگی تھی گئی ہے گزارا مشکل نال ہو رہے یہ لکھے روپے دے میلے تھیلے تے کیوں خرچ پیسے نہ اگر مسلمان تکلیف ہی چن تے گرانی ہے مرد بیبیاں سارے زیارتے تے پہ ویندن تے کئی سو میل دور سفر ودے کریں میلے پہلے ویندن قسم و قسم دے لباس پہ سی ویندن کئی فرنیچر پہ پڑ ویندن سال دے سال لباس پوشاک خوراک دے اندر تبدیلی کر لیندن یہ تنگ دست لوگ ہیں میرے خیال سے ملک دے لوگ بڑے خوشحال ہیں اگر خوشحال نہ ہوئے نا تو پٹھے چپ نہ مارن تھا وہ پرانے برتن خراب سی گئے ہوں نویں برتن سٹیل بدھائی سٹیل دے بڑی ہاں سٹیل دے خرید تھے چینے والے برتن خراب تھے اللہ سے بندے آخر پرچن جو لکھیں دیو کچھ سمجھن کی کوشش کرو نال پرچی جو لکھی کرو وہ لفظ بھی صحیح لکھو حاضر ناظر جو لکھے نے ناظر دعا کے نام بھی کھڑا ہے حالانکہ زوئے نال ہو نظر یہ زوا نال نہیں لکھی دا میں پڑھا ہوا تو زیادہ نہیں شاید تھوڑے اس آدمی میں تو آپ کو پڑھیں جو سن جو نظر تو سا زوا نال لکھ کھڑا ہے حاضر ناظر جو ہوں دے حاضر تو خیر اس کیا زواد نال تے ناظر جو اگو لکھنا ہاں کم از کم وہ زوئے نال تے لکھنا لیکن وہی زواد نال لکھ چھوڑے بہت سارے امتحان گھنن آمدن میرا لیکن وہ چھوڑے آپ فیل تھے لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے انہیں کو یہ دیکھو یہ ہن جنہیں پرچہ لکھے لیکن انہیں دا میرے موضوع نال کوئی جوڑ نہیں ہوندا میرا خیال ہوں دے جو اج فلانا مسئلہ میں بیان کرے تھا لیکن یہ حضرات میں کو اپنے پیچھے چلاون کی کوشش کریں گن یہ کہیں لکھے اجر کسان علی العموم صحابہ دے فضائل بیان کرنی ہوں تو اجر صحابہ تو نبی دے جنازے تے نہیں آئے تو اکوئی دھنگی آئے کے کہیں آئے کے تو اکوئی جو نہیں آئے اللہ دے بندے جے صحابہ بے وفا ہوئے نہ تے ہجرت کر کے وطن چھوڑے نہیں ہم نبی دا ساتھ لے حسین ہیں صحابہ مہاجرین تے شک پہ کرنی ہو جو نبی دے جنازے تے نہیں ہیں خدا جنہیں یہاں گوائیں دے دے جو سچے لوگ ہیں جبریل خوشخبری سنے دے جو اللہ فرمے دے کن تم خیر امت تساں بہترین لوگ ہو میرے اسد بارگاہ نبوت جنہ بیٹھے آسے کون لوگ ہم جنہاں کو جبریل آکے آکے جو اللہ پاک فرمے دے کن تم خیر امت تسی بہترین امت ہو خدا جنہ کو بہترین آکے تو اے جب یہاں کھٹیا بنائی کھڑی جو نبی دے جنازے سے نہیں اللہ پاک نے جنازے متعلق فرمایا حبب علیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم میں خدا تہاڈے دلاں دے اندر ایمان نو مزین کر دتا والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بہا میں خدا نبی دی جماعت نو تقوی لازم کر دتا تقوی دے حقدار نہیں دے متعلق ان پر خیال ہے کہ حضور دا جنازہ چھوڑ گئے وہ خدا راضی سی وہے حضور دی 23 سالہ تعلیم و تربیت دا یہی اثر ہا حضور دے تزکیے دی یہی تاثیر ہائی جو اللہ پاک قرآن مجید دی اعلان کیا فرمیندا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا نبی پہلے پاک کرے گا پھر قرآن کے عزیز دی تعلیم دینا اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا فقیر مہاجر جنہ کو وطن کلو نکالا گیا جائیداد کلو نکالا گیا وطن چھوڑی میں دے جائیداد چھوڑی میں دے مولا کتے پہ جاندے اللہ پاک نے فرمایا جب تغونا فضلا من اللہ ورضوانا اللہ دا فضل تے رضا فتے ڈھونڈے دے وینصرون اللہ ورسولہ اللہ تعالی دے رسول دے تین دن داد ودے کریں دے اولائک ہم الصادقون سچے لوگ ہیں میرا خیال ہے جڑا آدمی اس جماعت سے شک کریں گے ان کا اسلام نال کوئی تعلق نہیں اس کا قرآن نال کوئی تعلق نہیں باقی کتاباں پڑھو تو اہل سنت کی کتاب اس موجود ہے اہل تشیع کی کتاب اس موجود ہے یہ تمام مہاجر انصار حضور کے جنازے سے ہیں علامہ باقر مجلسی نے حیات القلوب جلد 2 دے صفحہ 975 سے لکھے حتیٰ کہ خود و بزرگ مرد و زن اہل مدینہ و اطراف مدینہ ہمان مہاجرین و انصار پر برا حضرت چنی نماز کر دن دو بچے آئے بوڑھے آئے مرد آئے بی بی آئے مدینے والے آئے گزروا والے آئے مہاجر انصار آئے اللہ کی قسم ہے زمین والے فرشتے آئے آسمان والے فرشتے آئے میرے پاس کوئی مرد جنازہ ادا کیتا احمد ابن ابی طالب تبرسی نے احتجاج تبرسی کی لکھے نجف اشرف کی چھپی ہوئی کتاب سے صفحہ 54 کے آئے لم یبق من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ کوئی مہاجر کوئی انصار نبی دے جنازے کو نہیں دیا مگر سارے پاک پیغمبر دا جنازہ ادا کیتا ہن مسلمان فارغ ہوئے حوالہ جات پڑھے یہ مسئلے سے تو چھوٹا جہاں میرا ایک رسالہ بھی ہے رسالہ جنازۃ الرسول ان کا پہلا حوالہ بلکہ میں یہ لکھے صفحہ 4 تے لما کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع علی سریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کفن مبارک پہنا گیا چار پائی تے منجے مبارک تے رکھا گیا داخل ابو بکر و عمر حضرت ابو بکر آیا حضرت عمر آیا وما هما نفر من المهاجرين والانصار انہیں دیکھ کے مہاجر انصار موجود ہیں وصفر صوفن آ کے حضور سے جنازے جا صفا بنایا کان ابو بکر و عمر حصہ الاول ہے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر عمر نبی کے جنازے کی پہلی سالی پاک محمد کے سامنے موجود ہیں چھوٹا جہاں رسالہ ہے 1 روپیہ ان کی قیمت ہے اگر تو آپ کو گنجائش ہو گئے کہیں وہ خرید کر دینا ہے دفتر کو مل گئے پڑھو ان کے سارے حوالہ جات موجود ہیں نال نال یہ ہے کہ دار المبلغین کا سلسلہ 15 شوال کلو شعبان کلو شروع ہونے والے 15 شعبان معظم کلو اپنے مسجد امام اور خطیب بھیجو تاکہ وہ دلائل اور حوالہ جات پڑھتا باقی اگر اتنی رہائش رکھے سن تو خرد نوش کا انتظام تنظیم اہل سنت دے دفتر ہی ہوتی. 15 شعبان نے بھیجو مرزائیت عیسائیت اور رفت دے متعلق نے تمام درائل دا جواب انہاں کو لکھوا دیتا جاسی پڑھا دیتا جاسی. دوسا حضرات خصوصی توجہ فرماؤ حاشم دستور سابق اتھائی دفتر دے اندر توالے خطیب توالے علماء آمن. دوسا حضرات خصوصی سرپرستی فرماؤ تنظیم اہل سنت دا توالا اپنا ادارہ ہے آپے صدقات خیراتی وقتن فوقتن خرچی دے کرو. ان دفتر دی تعمیر دے سلسلے ضرورت ہے تقریباً 15,000-20,000 روپے دا خرچہ ہے. میں کنے سچے کنے پچھلے دنوں بھی 6,500 روپیہ خرچ آ کے اس کی تعمیر شروع کرائیے. تسا حضرات اگر خدا توفیق دے وے تو تعمیری سلسلے اندر بھی جماعت دے نال تعاون کرو. جو تسا حضرات کو علی العموم کدے اپیل میں نہیں کیتی کہ نال نال اپنے علماء کو بھیجو صدقات خیرات اشر زکات اپنے اگر خرچ کرے تو ان شاء اللہ تعالی صحیح طور پہ خرچ کی سی اور تمہارا اپنا دفتر ہے تسائی جماعت کے باقاعدہ رکن بنو. ہر آدمی پاک پیغمبر کی سنت کا پرتم اٹھا دے اور یہ مسائل پکا کے جاوے. یہ چھوٹے چھوٹے رسالے میں رسالے جنازۃ الرسول ان سارے حوالہ جات لکھو ہیں کہ سارے مہاجر انصار پاک پیغمبر کے جنازے کے ہیں. نال نال اگو یہ لکھے توحید-سنت.com یزید توالا امام سیمہ خلیفہ ہے. کئی بار کسی حضرات تقریرہ سن چکے ہو یزید نال سالہ کوئی تعلق نہیں. میرے مشائے کے دیوبند یزید کو اچھا نہیں سمجھیں گے. اسا حضرت حسین کے غلام ہیں حضرت حسین کے غلام کے غلام ہیں. حضرت حسین بہشتی ہے بہشتی نوجوان کا سردار ہے. باقی کہیں کتاب والے لکھے اگر یزید وقت کا بادشاہ تو وقت کے بادشاہ خلیفہ لکھن والے ایک نہیں جو سارا پیشوا رہنما بن گئے. بڑی مصیبت یہ ہے کہ مسلمان شرعی اصطلاحات کو واقف ہیں. خلیفے کا اطلاق وقت کے بادشاہ سے تھینے خلفائے بنی عباس خلفائے بنی امیہ خلفائے چور سے بھی ان کا اطلاق تھینے. خلیفے کا معنی بادشاہ اچھا ہو یا برا لفظ بات نال کوئی تعلق یہ تو تسان پرسو ساڈے پاس سے تو آگو پتا چل سی تو آگو تو خلیفے والا لفظ نہیں کیا سمجھے نا تو میں آدھا امام دا لفظ جڑا یہ بھی ہر کہیں اطلاع امام دے واسطے بھی شرط نہیں کہ اچھا آدمی ہووے امام وہ ہووے بلکہ بڑے کافر دوتے بھی امام دا اطلاع آئے بڑے ہنڈے لنڈے دوتے بھی امام دا اطلاع آئے جو اللہ پاک قرآن ہی فرمائے قاتلوا ائمۃ الکفر کفر دے امام نو قتل کر دے. امام دا مانا ہے بڑا اچھائی دا بڑا بھی امام تے برائی دا بڑا بھی امام. اے گلاں تواں کو نہیں آئی دا. اگر تواں اے گلاں آمین ہاتھ پائے پرچہ نہ لکھو اے امام خلیفہ ملک سلطان اے وڈے رہتے انہیں دا اطلاع کیندے خواہ او اچھا ہوئے خواہ برا ہوئے اندے مفہوم دے اندر دخل نہیں کہ اچھا آدمی ہوئے ہو اندو تے اندہ اطلاق کیے. خلیفہ وقت دے بادشاہ ہوا امام دا مانا بڑا جنائی دا بڑا بھی امام تے برائی دا بڑا بھی امام. اس وقت تے اللہ پاک نے قرآن ہی فرمائے جب دعا منگو تسی نال قید ملا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے مولا سارے بیوی بچے نیک ہون وجعلنا للمتقین اماما سچ متقیاں دا امام بنا برے دا امام نہ بنا. برے دا امام برا چورے دا امام بڑا چور گنڈے دا امام بڑا گنڈا نیک دا امام بڑا نیک. کیونکہ امام دے لفظ دے اندر کوئی تخصیص نہ آئی اس واسطے قرآن مجید سے قید اللہ نے بڑھا دیتی ہے جب دعا تسی منگو تسی وضاحت کرا ہے وجعلنا للمتقین اماما. اے رب سانو متقیاں نیکاں زاہد لوکاں دا امام بنا. یہ چیزاں ساریاں تا حل تھی سن کہ سارے مولوی سارے کول پڑھنا میں پرچی لکھن دے نال سارے مسئلے مشکل نال حل سیندن بندے کو سمجھیندن بہرحال جدید نال ساڈا کوئی تعلق نہیں اسا حسینی ہے تے اگر کہیں دوست نے مزید برا پوچھنا ہوئے تو وقت وہ کدہیں تقریر دے بعد نماز دے بعد ہی پوچھ سکدے اے کہیں لکھے وہ نبی سائیں کلم دوات منگی ہے وہ صحابہ نہیں چاہ دیتی خیرے بندہ شاید چاہتا پڑے ہوئے نہیں ورنہ آگے تا حضرت عمر دنا لکھے نہیں ہم وہ حضرت عمر نہیں چاہ دیتی کلم دوات حضور منگیے نہ نبی سائیں جو اپنے گھر ہن کہ حضرت علی بندے عالم ہن انہیں جی کلم دوات ہی قائم ہے نبی سائیں جو بیمار ہن اپنے گھر ہن حضور اگر کلم دوات منگیے تو حضرت علی وڈے عالم ہن کلم دوات چاہ دے منہا آخر خلافاتی حضرت علی دی لکھی دینی ہے یہ پرچی آلے دے قول دے مطابق جب کم علی دا تھی منہا گھر بھی علی دا نبی بھی اٹھائیں کہ حضور کلم دوات منگیے تے حضرت علی نہیں چاہ دی تھی کیوں کرے تو معلوم میں کچھ نہیں جو اے نبی سائیں خلافت لکھے ہیں ابو بکر عمر دی کہ حضرت علی کے خلاف تھا انہیں نہ لکھے نہ تھا کہ کلم دوات رہے ہوں اپنی چاہ سن جو حضرت عمر دی تھے جو نہیں چاہ دیں کلم دوات انہیں آئے کہ یا رسول اللہ ساری خاطر تکلیف نہ کرو حسبنا کتاب اللہ حسن اللہ دا قرآن کافی ہے جب تک قرآن موجود ہے ساری خلافت کوئی نہیں کھا سکتا تکلیف نہ فرماؤ یا رسول اللہ سن اللہ دا قرآن کافی ہے ایک رت معلوم تھی لے جو نبی پاک حضرت ابو بکر و مردی خلافت لکھے نیال یہ حضرت علی دی خلافت ہو گیا تے ضرور کلم دوات سامنا کیونکہ خلافت آئی اور لوگاں نہیں حضرت علی کلم دوات نہیں ہائے وہ مسلمان آ تری قسمت خبریں کتنے تھے پرچہ لکھے تھے یہ پرچہ تو پیچھے لکھا ہے کلم دوا تالے باقی مسئلہ تو میں کنے پیچھے دریافت کرائے پہلے یہ تو قرآن کنے پوچھو جو نبی سونا لکھے دا ہے اکوی پارا میرا سفادا میرا پاس پیغمبر ولا تخطہو بے یمین کا تو اپنے ہاتھ سے نال نہ لکھی نبی تو لکھے نہ لی یہ ملن تک ڈٹ مزہ مریں گے جو نبی سے لکھے دا اللہ دی قسم پاس پیغمبر تو دشتی نہ کریں گے خط صحابہ لکھے نہیں ہن حضور پر نور اپنی انگوٹھی نال اسے مہر لا دے ہن محمد رسول اللہ باقی اگر حضور کلم دوات منگن او مہاجر جرے فتن چھوڑا ہے جیدادہ چھوڑا ہے کنبے قبیلے چھوڑا ہے جب تغونا فضلا من اللہ و رضوانا و ینصرون اللہ و رسولہ اللہ کے اللہ دے رسول دی امداد کریں ان سے دھنگی آتے جو نا سہیں اچھا نہیں منے لے تو خدا دا فیصلہ نہیں منے لائی بھنگی دا کیا منے قرآن ہے ذہن اپنا بناؤ کہ جڑا فیصلہ خدا کر دے وے محمد مصطفیٰ کر دے وے کسی اور جا تے جان دی ضرورت سانو کوئی نہیں باقی حضرت عمر خیری شد لکھا ہے حضرت عمر کے سب کی قرآن کافی ہے حضرت عمر تو قرآن دی آیت کا ترجمہ کیتے اللہ پاک قرآن ہی فرمائے اولم یفہم اللہ علیک الکتاب آیا انہاں کو کافی نہیں جو اسا تہاڈے اُتے کتاب نازل کیتی اللہ پاک نے فرمایا میرا قرآن کافی ہے حضرت عمر بھی یاد ہے قرآن کافی ہے یہ فتوا لینی پہلے خدا سے لا باقی اُتے شیعہ دی کتاب جلاء النجوم دے صفحہ 20 سے لکھا پئے کہ حضور دی خدمت دے اندر آئے کہ یا رسول اللہ آیا پیاب رحم آ کے طلب کر دی او جڑی کلم دوا طلب کیتی وے لے آئیے تو نبی پاک فرمائے مرا بات جی سخنا کے آج سما شنیدم حاجت بان ایس میں محمد والی گل سنیے محمد کو لکھن کی حاجت کوئی یہ لکھی پائیں جو نبی سے مطمئن نہیں خبر تو سب سنی کیوں نے پائے مطمئن کی بات یہ ہی لکھے کہ کیا حضرت عثمان دے جنازے تے حضرت علی ہم بالکل ہم طبقات ابن صاحب موجود ہے اور بدایا و نہایا وچ موجود ہے کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کا جنازہ پڑھا حضرت علی نبی دشتاکے دی اولاد ہا عثمان غنی نبی دی پتی دی اولاد ہا یہ برادری ہے یہ رشتہ ناتا ہا جس کو کچھ ہم باقی تاریخ دے کسے پر کے مسلمان دا ذہن کمزور سی ونیت مسلمان دی قسمت ہے جب اللہ دا قرآن آگے و خدا دے بندے تو سن قرآن کیوں نہیں منے دے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد خدا دے رسول ہے محمد ساتھی کفار سے سخت حکمے تے رحیم محبت پیارے ان سے غمخواری ہمدردی اور یہ قریبی رشتے دار ہیں کتنے دے غمخوار ہیں حضرت علی دی جنہ شادی تھئیے کچ غلمان دے صفحہ 107 سے آئے دے حضرت علی اپنی درا اٹھا کے بارگاہ نبوتی گئے جا رسول اللہ میں درا بچینا اپنی شادی تے خرچ کرینا حضرت علی فرمندر میں حضرت عثمان غنی نو جا کے ملیا حضرت عثمان پوچھنا علی خیر تے ہے کیسے تشریف لے آئے ہو میں اپنی درا بچینا شادی تے خرچ کرینا حضرت عثمان دریافت کردن زرا دی قیمت کیا شادی دا خرچہ حضرت علی فرمیدن 400 درہم حضرت عثمان آدم 400 درہم میں نے نا زرا مبارک میں نوڑے ہو میرا پیر علی فرمیدا علما کبت تو ترا ہے ماما کبت منی زرا عثمان میں حضرت عثمان کو 400 درہم لے حضرت عثمان نے میں کو زرا لئی سودا ہو گیا حضرت عثمان میں نوائے کیا گی اج تری شادی دا دن نے اللہ تیرا حدیت منی رہت 400 درہم بھی تیرے ہوئے درہ بھی تیری ہوئے شادی تیری ہوئے تو خرچ میرا ہوئے یہ شیعہ مذہبی کتاب کا سرخمہ مطبوعہ ایران دے صفحہ 107 عبارت موجود ہے کہ حضرت علی نے 400 درہم بھی لے لے درہ بھی لے لئی بارگاہ نبوتی چین حضور اپنے کمرے دے اندر اکیلے موجود ہن میرا پیر علی فرمے دا میں بارگاہ نبوت اللہ 400 درہم بھی رکھے ہے تے درہ بھی رکھی نبی پاک صلی اللہ علی تو تا دم ہے میں درہ بیچن واسطے پیا جانا میرا پیر علی آدا اخبر تو بما کان من امر عثمان میں نبی پاک کو حضرت عثمان دا حال سنایا یا رسول اللہ میں حضرت عثمان دے نال سودا کیتے 400 درہم لے تے درہ دتی جب سودا ہو گیا حضرت عثمان نے مینوں کہہ دی 400 درہم بھی تیرے ہوئے درہ بھی تیری ہوئے شادی تیری ہوئے تے خرچ میرا ہوئے حضرت علی فرمیندے جب نبی پاک نے حضرت عثمان دا حال سنیا ادا لے عثمان بخیر نبی پاک حضرت عثمان نو دعائیں بیٹھے کرے نل اے عثمان اللہ تیرے گھرانے تے رحمت کرے اللہ تیرے گھرانے تے برکت کرے اللہ تیرے گھرانے نو رنگ لاوے جیویں ساری شادی نو رنگ لا چھوئی اللہ تعالیٰ تسا حضرات کو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے یہ حقائق ان واقعات ان دنیا دا کوئی پڑھا لکھا انہاں دی تردید نہیں کر سکدا جب خدا دا قرآن آ دے رحما بینہم نبی دے ساتھی ایک دوے تے رحیم پاک ختم اگر کوئی تاریخی واقعات کا پڑھے تو آگ دیتا کرو جھوٹ ہے یہ تاریخی واقعات دے اندر جھوٹ ہو سی لکھن والے جھوٹ لکھا ہو سی بڑے بڑے علماء کے مشائخ نے لکھے امتلاط تاریخ الاسلامی بالاکاذیب اسلامی تاریخ جھوٹ نال بھری ہوئی ہے ان دے واسطے تو ضرورت ہے کہ مسلمان کی کوئی شان شان کریں لیکن مسلمان سارے کوئی نہیں کون ہے کم کریں یہ صحیح واقعات کو علیحدہ کیتا ونی میں رب حساب من رب کسے تاریخی کتابیں اندر لکھے پئے والا دین اللہ دا قرآن ہے نبی دی حدیث سے حضور دا فرمان ہے جب اللہ پاک نے فرما دیتے روحما بینہم میرے پاس پیغمبر دے صحابہ ہک ہوئے تے رحیم ہک ہوئے نال محبت ان سے پیار غمخاریے اللہ تعالی عقیدے برکت پیدا فرماوے ہماری برکت پیدا فرماوے تو میں تسا تمام حضرات نوں درخواست کرے سا کہ اے رجب دا مہینہ ان دی وی زکات کئی لوگ کٹھنن تو تساں انکار المبلغین تنظیم اہل سنت دی خاطر اپنے صدقات خیرات وقت کرے سو اگر کوئی کھاتا پیتا آدمی ہمت کر سکے لوگ تو بڑے پیسے وصول کر دیں میں تو حیران ہاں خبر ہو کتوں کی گھنا دیں کہ کینے گھنا دیں جو میں کوئی ایسے بندے نہیں لگتے ملک میں حالانکہ سارا ملک پھر دا کوئی تجویز ہوگی ہو سی پیسے کٹھے کرنے کی کوئی دھنگ ہوتا ہو سی میں کوئی ایک دھنگ اثروں نہیں آتا یہ معاملے میں میرا کو دل نہ ہوں میں باہر والے لوگ کوئی تو نہیں آ سکتا جو آپ سن خبر ہے دفتر بندہ پہ یا نہیں بندہ پیا جو ہون علماء آسن طلباء آسن اندھے کسن رمضان مبارک اندھا ہون لنتر پاتا پہ آیا جو صحیح کا ملکم دفتر اچھاتی تا پاتی یہ دفتر تو آ رہے ہون علامہ دوست محمد صاحب قریشی تا لگے گئے انہوں تو وال نہیں آمنے تھا پھیرا مارا وہ ساری تنظیم آہل سنت دا کم تر جی رہتوا کوئی صحیح ناتا سنے دا کوئی پچھلے بھی لگا گئے وہی نہیں والا منا یہ دفتر جماعت ہے تسا حضرات سے ساری محنت نال سارا کام چالو ہے اللہ تعالی مارچ قرآن برکت پیدا فرما دے اگر کوئی کھاتا پیتا آدمی تعمیر دے سلسلے کام ادا کرے تو میرا خیال ہے کوئی بڑا ثواب سی سی اج وہ کمرے پڑ رہی ہیں علماء باسن قرآن حدیث کا مطالعہ کرے سن سبق کو پھیرا دے سن اور رمضان مبارک دے اندر اتنی پڑھاونے یہ 15 شعبان کرے سبق شروع تھی سن یکم رمضان کو لا ثم الوداع تک انشاءاللہ میں کہیں پڑھے تھا اگر تساں بڑے بڑے لوگ کوئی کولر لائی پہ ہو سو کئی جا ہو سی کم از کم سارے علماء واسطے تو کمرہ تو ہوئے بہن دا تو اٹھائیں کتاباں چاہ کے ایسا سبق پڑھاؤں یا اٹھائیں بہوں یا اللہ دا آرام چاہ کروں اگر تساں مسلمان دا فرض ہے باقی یہ ٹھیک ہے جو تساں میرے سوہے نوے میں تمہارا سوہا نہیں میرے واسطے تو تساں نوے دیں گے تساں دا خدا بھی رضا واسطے رہے خدا تو تو کو سنان دے خدا تو تو کو دے دے جنہیں لوگوں کو شکایت ہے سارے نال سلام علیکم نہیں کرے گا ہوں ارج یہ ہے جو میں ہوں نماز جو پڑھاؤں گی ان کے بعد موٹر آئی کریے کبیر والے تقریر کر رہے ہیں کبیر والے جو شام کو ول آنے رات کو ڈیرا گا دکھان رہے ہیں ہوں تارے نال جی میں سلام علیکم کرے